Rwanda kumana. Matumaini yangu ni tele kuwa umeshinda salama salimini. Ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Imetimia ni saa 11 na dakika 2 hapa studio za Radio Isanganiro. Ikiwa ni saa 12 na dakika 2 saa Afrika Mashariki. Ni yule muda muafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili tunayoanza na muktasari wake. Miaka 11 inamalizika soko kuu la Bujumbura likiteketezwa kwa moto na hapo ilikuwa ni tarehe 27 Januari mwaka 2013. Tangu soko hilo kuteketea hakuna shughuli zozote zilizoendeshwa za ukarabati tangu mkasa huyo kuripotiwa. Kuna shuhudiwa mfumuko wa bei kwa bidhaa za chakula katika soko tofauti za manispaa jiji la Bujumbura kukiwemo soko la Kotebu linalopatikana mtaani Ngagara kaskazini mwa manispaa la jiji la Bujumbura. Na idadi ya maabuso inaendelea kushuhudiwa kwa hali ya juu katika jela la mkoa wa Bururi. Hayo yanalitangazwa na watetesi wa haki za binadamu baada ya ziara walioendeshwa katika jela hilo ambapo walikuta jela hilo likiwa na idadi ya wafungwa 474 wakati ambapo lina uwezo wa kupokea maabuso 220. Na huko ugenini nchini Kenya, mahakama ya juu katika uamuzi wake imesema mpango wa serikali katika taifa hilo la Afrika Mashariki kuwatuma polisi nchini Haiti kutaongeza mzozo na hawakuafikiana kwa jambo hilo. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Hatamu ya mitambo inaongozwa na OC Daniela Niteriteka. Muda kidogo ni habari kamili. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tuanze taarifa hii ya habari katika ukurasa wa usalama. Mtu mmoja mkazi wa kijiji cha Kagurutsi alifariki dunia na wengine wanne wakazi wa kijiji cha Rubona waliojeruhiwa vikali pamoja na mifugo tano ya aina ya mbuzi iliyoshambuliwa na ardhi iliyosababishwa na mvua kali yenye mchanganyiko wa ngurumo ilionyesha jana Alhamisi alasiri wilayani Rubona tarafa la Mugina mkoani Chibitoke. Duru kutoka kwa kiongozi wa mtaa wa Rubona zaeleza kuwa mvua hiyo iliharibu pia hata heka kadhaa na mashamba ya kilimo cha mahindi, maharagwe pamoja na migomba ya ndizi. Samuel Kubwimana anatolea wito watu wote wenye moyo wa upendo na mshikamano kuwapatishia misaada ya kiutu waathirika wa mkasa huyo. Na tunapoendelea taarifa hii katika ukurasa wa sheria ni kwamba kesi zinazoendeshwa mahakamani mahakamani tofauti zitakuwa zikinaswa sauti kwa lengo la kupiga marufuku mwenendo wa baadhi ya makatibu wa mahakama wanaoandika matokeo ya kesi sivyo ndivyo na wale wanaojidanganya bila hiari yao. Hayo yalibainiwa na waziri wa sheria alipokuwa mgeni rasmi katika baraza la seneti siku ya Jumatano wiki hii. Waziri Domine Banyankimbona anaeleza kuwa hatua hiyo ilichukuliwa kwa lengo la kutilia maanane pendekezo la spika wa bunge la kunasa sauti katika vikao zote za mahakama. Huko mkoani Gitega tunaambatana naye Gerard Nibigira. Mwenyekiti wa seneti Emmanuel Sinzohagera alimtaka waziri wa sheria ili mitambo ya kunasa sauti za watu wenye kesi mahakamani ipatikane tena itumiwe wakati wa ukatwaji kesi. Aendelea kuwa hayo ni kwa sababu waandishi wa kesi mahakamani hawawezi kila siku kuandika maelezo ya watu wanaoitishwa mahakamani kutokana na udhaifu wa binadamu. Walakini sauti zikiwa zimenaswa, waandishi hao waweza sikiliza maelezo ya kila mmoja miongoni mwa watu wenye kesi na baadaye kuandika vizuri maelezo yao. Bali mwenyekiti wa seneti abaini kuwa kuna baadhi ya waandishi wa kesi wanaoandika maelezo ya watu wenye kesi yaliyo kinyume na ukweli na wafanya hayo kimakusudi na kwamba raia ndio wanakuja kwa maseneta kuwapa habari hiyo. Aongezea kuwa matokeo hayo ni kesi pendelevu zinazokatwa mara kwa mara ambapo maelezo ya kesi iliyokatwa hayana uhusiano wote na maelezo yaliyotolewa na watu wenye kesi hata kidogo, ama kwamba hakuna njia ya kuendesha uchunguzi wote kwani hakuna sauti, mambo yaendelea namna hivyo, alizidi kusema. Alimalizia kilani jambo kwamba baadhi ya waandishi wa kesi mahakamani huandika wakilenga mtu fulani miongoni mwa watu wenye kesi ashindwe hata akiwa ndiye mwenye haki. Kwa upande wake, waziri wa sheria Bi Domine Banyankimbona asema hata yeye kwamba kuna waandishi wa kesi mahakamani wanayo tabia ya kuandika kimakusudi vitu vilivyo kinyume na ukweli ili wape haki pande pande moja katika pande mbili zilizoko mbele ya mahakama. Kwa hiyo arifu kwamba mitambo ya kunasa sauti ndiyo itaweza kukomesha hali hiyo. Aendelea kuwa raia wengi wanuna wakisema waandishi wa kesi hawaandiki vilivyo maelezo yaliyotolewa wala maelezo ya mashahidi wao hawakuyaandika vilivyo pia, na kwamba mitambo ya kunasa sauti ndiyo suruhu. Ni wakati ambapo Jumatano hii waziri huo wa sheria alikuwa akijibu maswali ya maseneta. Kutoka Gitega, Jani Bigira, Radio Isanganiro. Kutoka Gitega, Gerard Nibigira, shukrani. Tunaposalia katika ukurasa huo wa sheria, ni kwamba idadi ya mahabuso inaendelea kushuhudiwa katika hali ya juu katika jela la mkoa wa Bururi. Hayo yalitangazwa na watetezi wa haki za binadamu baada ya ziara walioendesha katika jela hilo, ambapo walikuta jela hilo likiwa na idadi ya wafungwa 475 wakati ambapo lina uwezo wa kupokea mahabuso 250. Miongoni mwa wafungwa hao 315 bado hawajakatiwa kesi. Wadau hao wa haki za binadamu wanabaini kwamba kuchelewa kukata kesi ndicho chanzo kinachopelekea kuwepo ongezeko la mahabuso katika jela hilo la Bururi, wakiitaka mahakama kushughulikia kesi hizo vilivyo kwa kukata kesi vilivyo ili idadi ya wafungwa ipunguke jelani humo. Na daima tunaposalia katika ukurasa huo wa sheria, ni kwamba kutoachia huru mahabuso waliokatiwa kesi za mpito na kukizingatiwa hatua ya msamaha wa rais wa jamhuri ndicho chanzo kilichopelekea kushuhudiwa idadi kubwa ya wafungwa kwenye jela tofauti nchini Burundi. Ni matamshi yake mtaalamu aliyebobea katika masuala ya sheria wakati ambapo rais wa jamhuri alipokuwa akihutubia umma mwanzoni mwa mwaka huu. Alitangaza bayana kuwa wana mchakato wa kuachia huru wafungwa ambao hawakutenda makosa ya jinai. Mwanasheria Fabien Segatwa anatolea wito waziri wa sheria kutilia manane azimio hilo la rais wa jamhuri ili idadi ya mahabuso ipunguke kwenye jela tofauti zinazopatikana nchini Burundi. Baada ya mapumziko kidogo, tutaendelea taarifa ya habari katika ukurasa wa kijamii. Isanganiro. Naam, kwa upande wa majira imetimia ni saa 11 hapa studio za Radio Isanganiro. Ni kukumbushe kwamba tunasikika moja kwa moja kutoka jijini Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi, ni kupitia masafa ya 89.7 kwa wakazi wa jiji na vitongoji vyake, na nyinyi ambao mnatufuata mkiwa nchini kati. Tunasikika maeneo pakubwa kupitia 101, na nyinyi ambao mnatufuata mkiwa ugenini, bila shaka tunasikika mubashara kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni www.isanganiro.org. Katika ukurasa wa kijamii, ni kwamba watoto zaidi ya 400 ndio wameshaorodheshwa na wazazi wao kwenye daftari la kusajili watoto katika tarafa la Ruhororo mkoani Ngozi kwa kipindi chini ya wiki mbili. Hayo yanajiri wakati ambapo hivi karibuni gavana wa mkoa Ngozi Desire Minani alikuwa alitoa tahadhari kwa wazazi watakaopuuzia kuorodhesha watoto wao kuwa muda wa wiki mbili utakapotamatika watatozwa faini. Katibu tarafa Ruhororo Mamerte Birikundi anaitaka ofisi ya gavana wa mkoa Ngozi kuongeza muda wa kusajili watoto hao unaotarajiwa kufikia tamati Ijumaa hii, wakati ambapo bado wangali wanapokea watoto wa kujiorodhesha. Na tunaposalia katika ukurasa huo wa kijamii, ni kwamba kuna shuhudiwa mfumuko wa bei kwa bidhaa za chakula katika soko tofauti za manispaa jiji la Bujumbura, kukiwemo soko la Kotebu linalopatikana mtaani Ngagara ni kaskazini mwa manispaa la jiji la Bujumbura. Mfano ni bei ya kilo moja cha mchele wenye asili ya Burundi ambacho kinauzwa pesa 4000, wakati ambapo siku zilizopita kilo moja kilikuwa kikinunuliwa 3800 sarafu za Burundi. Wanunuzi wanaeleza kuwa hali hiyo inawatia wasiwasi wakati ambapo wanaendelea kukabiliana na hali ya umaskini inayoendelea kukithiri. Kwa upande wa wafanyabiashara, wanafahamisha kwamba wanavinunua bidhaa hizo kwa bei ya juu, wakitaka serikali kuwajibika kikamilifu kwa kutatua tatizo hilo la mfumuko wa bei. Na katika ukurasa huyo ni kwamba miaka 11 inamalizika soko kuu la Bujumbura likiteketezwa na moto, na hapo ilikuwa ni tarehe 27 Januari mwaka 2013. Tangu soko hilo kuteketea kwa moto hakuna shughuli zozote zilizoendeshwa za ukarabati tangu mkasa huyo kuripotiwa. Baadhi ya wakazi wa jiji la Bujumbura wanaeleza kupigwa na butwa kutokana na jinsi hakuna kilichofanywa kwa kukarabati soko hilo ambalo lilikuwa na mchango mkubwa kwa kukwamua uchumi wa taifa. Na kwa hayo shirika la Oricom linalopiga marufuku rushwa na ubadilifu wa mali za serikali linalani vikali kuwa hakuna kilichofanyika kwa kukarabati soko hilo la Bujumbura baada ya miaka 11 soko hilo likitetekea kwa moto. Katika kipindi alichoendesha na waandishi wa habari Ijumaa hii, msemaji wa shirika hilo la Oricom aliwataka wahusika kuwapatishia fidia waliopoteza vitu vyao ndani ya soko hilo la Bujumbura. Jean Bigirimana anatamuka pia akimutaka waziri wa ujenzi na miundombinu aliyetangaza hivi karibuni kuwa soko hilo litakarabatiwa siku zijazo na wajasiriamali kutoa mwanga toshelevu kwa hali hiyo. Mengi zaidi tunaambatana naye Lomiwardi ni wabivuze. Katika mkutano huo kwa vyombo vya habari, msemaji wa shirika Oricom la kupiga vita rushwa na ubadhirifu wa mali ya umma anapendekeza kufidia wafanyabiashara waliopoteza bidhaa zao katika soko la zamani la Bujumbura licha ya kutokuwa wameorodhesha mali zao katika mashirika ya bima. Jean Duima anaeleza kuwa lazima serikali toe fidia kwa wafanyabiashara wa soko hilo lililoteketea tarehe 27 Januari mwaka 2013. Shirika Oricom linasema kusikitishwa na kwamba baada ya miaka 11 soko hilo lilokuwa linahesabiwa kama hali ya taifa halijakarabatiwa, wakati serikali ya Burundi ilikuwa imetoa ahadi nyingi za ujenzi bila hata hivyo mafanikio. Kufuatia hayo, bwana Nduwimana anaomba wizara ya ujenzi kutoa mwanga kuhusu kauli yake ya kujenga upya soko hilo la Bujumbura ikielezwa kuwa soko hilo limewekwa mikononi mwa wawekezaji. Shirika Orcom linafichua kuwa mwanzoni zabuni ya ujenzi ilikuwa imepewa shirika Toyota, wakati mwingine shirika Sino Africa, huku mara ya tatu ikiwa nizamu ya shirika la benki chini Burundi. Kulingana mpangilio wa kazi, shirika la benki lingelianza ujenzi mwaka 2023 na kuhitimisha mwaka 2026 kama ilivyokuwa imetangazwa na serikali ya Burundi, jambo ambalo hadi sasa halijatekelezwa. Habari za kimataifa. Naam, tutelemushe taarifa hii ya habari kwa kuangazia anga za kimataifa, ambapo nchi ya Kenya ilikuwa imekubali kuwatuma polisi 1000 nchini Haiti kusaidia kurejesha usalama pamoja na kupambana na makundi ya watu wenye silaha. Uamuzi huu wa mahakama unakuja wakati huu ambapo serikali ya Haiti inatoa wito kwa jamii ya kimataifa kutuma kikosi chake kusaidia maafisa wake ambao wameonekana kuzidiwa na magenge yanayobebea silaha. Mwezi Oktoba mwaka jana 2023, Baraza la Usalama katika Umoja wa Mataifa liliidhinisha mpango huo wa Nairobi licha ya kupingwa na ndani ya nchi. Mwanasheria wa upinzani nchini Kenya Ikuru Otio aliwasilisha kesi katika mahakama mwaka uliopita kupinga hatua hiyo ya serikali ya Rais Ruto. Katika uamuzi wake, Jaji Enoke Chacha Mwita ameeleza kuwa hatua yoyote ya serikali au afisa wake ni wa kutuma polisi nchini Haiti ni kinyume na sheria. Na kwa kutamatisha, kesho ndipo kutazinduliwa rasmi hatua ya nane ya michuano ya Kombe la Afrika, na mtanange ambao utalindima ya kuzindua hatua hiyo ni Angola, ambayo itakuwa ikipepetana na Namibia, wakati ambapo nchi ya Nigeria timu ya taifa Super Eagles itakuwa ikikaribiana na timu ya Lions and Octobre kutoka huko Misri, kutoka huko Cameroon katika michuano hiyo. Na kule Bundesliga ni kwamba leo majira saa 3:30 timu ya Interfrot itashuka dimbani kuchuana na Mayas, wakati ambapo kule La Liga ni Hispania kuna tarajiwa mchuano mmoja ambao utatimua vumbi majira saa 4, ambapo timu ya Armenia itashuka dimbani kuchuana na Alves. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kutamatisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uliyejiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Okri Daniela Intenteka, Badiela Iteriteka kumuradi aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jean-Marie Vianenge Ndakumana, sina la ziada na wageni nikiwatakia kila la heri na usikivu mwema vipindi vya Radio Isanganiro. Aramusiki.